تفسیر ہے آیت نمبر 9 سے. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب یا جنگ خندق کا بیان ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس بیان میں تسلسل کا وہ انداز نہیں ہے جو ایک انسان یا مورخ کے بیان میں ہوتا ہے, یعنی تاریخ لکھنے والے کی. عموماً جب وہ جنگوں کا حال لکھتے ہیں تو انداز مختلف ہوتا ہے. کیسے لکھتے ہیں وہ؟ پہلے جنگ کے اسباب لکھیں گے, اس کا پس منظر بیان کریں گے, پھر واقعات لکھیں گے, پھر اس کے بعد اس پر تبصرے کریں گے, تجزیے کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے جدا گانا یا الگ طریقہ اختیار کیا ہے. قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے, مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی تربیت ہے. لہذا اس مخصوص انداز بیان سے اس جنگ کے بیان کا آغاز کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کریں, توکل کریں, مشکل سے مشکل موقع پر ہمت نہ ہاریں, اس کو تھامے رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا پورا نبھائیں. اس سورت کا نام بھی احزاب ہے کیونکہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. اور احزاب کیا ہے؟ حزب کی جمع. حزب کہتے ہیں گروہ کو, پارٹی کو, جماعت کو. اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر, اتحادی فوجیں مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کر کے مدینے پہ چڑھ دوڑی تھی. اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا. اور چونکہ اس جنگ میں دشمن کے آنے کے راستے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی, تو اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. خندق کے کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا. علاوہ ازیں آیات کے اختتام پر غزوہ بنو قریظہ کا بھی ذکر ہے کیونکہ وہ بھی اس سے ملحق یا ملا ہوا معاملہ تھا, اور وہ غزوہ اس غزوے کے فوراً بعد ہوا تھا. تو یہ پس منظر ہے ان آیات کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود, جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر, یعنی کفار کے, جند کی جمع جنود, تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا, تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی, وجنودا لم تروها, اور ایسے لشکر جن کو تم نے دیکھا نہ تھا, یعنی تمہاری آنکھیں ان لشکروں کو دیکھ نہ رہی تھی. اشارہ ہے ملائکہ کی فوجوں کی طرف جو ہمیشہ اہل ایمان کے ہم رکاب رہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور ہے اللہ تعالی ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. اذ جاؤکم, جب وہ آ گئے تھے تم پر, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہاری نچلی طرف سے, یعنی ہر طرف سے. واذ زاغت الابصار, اور جب کج ہو گئی تھی نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی تھی, یعنی اتنے خطرناک حالات تھے کہ تم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی منظر انسان کی نگاہ کو بہت برا لگتا ہے, بہت تکلیف دہ لگتا ہے, تو انسان عموماً اپنی نگاہیں اس سے پھیر لیتا ہے, یعنی اس پر فوکس نہیں کر سکتا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب نگاہیں کج ہو گئیں, پھر گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور پہنچ گئے دل ہنسلیوں کو. حناجر حنجرہ کی جمع ہے, انتہائی حلقوم کو کہتے ہیں, یعنی جس کو ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی ایسا سخت وقت تھا کہ اکثر مسلمانوں کے اندر بھی طرح طرح کے وہم آنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس جگہ آزمائے گئے مومن. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور ہلا مارے گئے, بری طرح ہلا مارا جانا, شدت کا ہلایا جانا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا, یا اہل یثرب, اے یثرب والو, لا مقام لکم, کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارے لیے, تمہارے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں. فرجعو, پس لوٹ چلو, واپس چلو. ویستأذن فریق منہم النبی, اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا. یقولون, کیا کہہ رہے تھے, ان بیوتنا عورہ, بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں, غیر محفوظ ہیں. عورہ کا لفظ سورت نور میں بھی گزر چکا ہے, آیت 58 میں, خلل کے لیے استعمال ہوتا ہے. عورہ کا کیا معنی ہے, ہر چیز جس کا ظاہر کرنا اور دیکھنا ناپسند ہو, یعنی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. وما ہی اب عورہ, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے. اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا, وہ تو صرف فرار چاہتے تھے, بھاگنا چاہتے تھے, وہ تو بہانہ کر رہے تھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ مدینہ کے لیے لفظ یثرب استعمال کیا گیا ہے. اصل میں یثرب پورے علاقے کا نام تھا جس میں مدینہ ایک بستی تھی, جیسے سندھ میں کراچی ہوتا ہے نا, اسی طرح یثرب ایک وسیع علاقے کا نام تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا تھا کہ کسی زمانے میں امالقہ میں سے کسی شخص نے یہاں آ کر پڑاؤ کیا تھا, تو اس شخص کا نام یثرب بن امیل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا نام یثرب سے مدینہ المنورہ کر دیا گیا, یا مدینہ النبی کے نام سے یہ شہر مشہور ہوا. لا مقام لکم, تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, یعنی تمہارا اپنے گھروں کو واپس چلے جانا بہتر ہے. یعنی اتنی پریشان کن صورتحال تھی کہ منافق اپنے ساتھیوں کو یہ دعوت دینے لگے کہ محاذ جنگ چھوڑو اور گھروں کو واپس چلو, یا پھر اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ, اسی میں تمہاری خیر و عافیت ہے. اسلام چھوڑ کر اتحادیوں سے مل جاؤ, اسی میں تمہاری آئندہ کی حفاظت ہے. یعنی انہوں نے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی, اور بڑے خیر خواہانہ انداز میں ان کو مشورے دینے لگے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اب تم جو کر سکتے ہو کرو. اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے کیا تھے, کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, ہمیں جانے دیا جائے, ہمارے بیوی بچے تنہا ہیں, دشمن ان پہ حملہ آور ہو جائے گا. فرمایا, اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا, یہ تو صرف فرار کے بہانے سوچ رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے ان کو جانے کی اجازت دے دیتے تھے. فرمایا, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اگر دشمن داخل کیے جاتے ان پر اس کے اطراف سے, یعنی شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے. ثم سئل الفتنہ, پھر ان کو جنگ کی, یہاں فتنہ سے مراد خانہ جنگی ہے, پھر انہیں جنگ کی دعوت دی جاتی, جنگ کے لیے بلایا جاتا. لآتوہا, البتہ آتے اس میں, یعنی کود پڑتے اس میں. وما تلبثوا بها الا یسیرا, اور نہ انتظار کرتے یا نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا سا, اور پھر ان میں سے کوئی بھی انتظار نہ کرتا, فوراً فتنے میں کود پڑتا. یعنی مدینہ یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائے اور مطالبہ کریں کہ تم شرک کی طرف واپس آ جاؤ, تو پھر نہیں یہ رکیں گے, پھر نہیں ٹھہریں گے, پھر تو فوراً ان کی بات مان لیں گے اور ان کے ساتھی بن جائیں گے. یعنی آج مسلمان ان کو کفار کے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ آ نہیں رہے, اور اگر کفار ان کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے کہتے تو ذرا دیر نہ کرتے, فوراً بھاگ جاتے, فوراً ساتھ شریک ہو جاتے. اس وقت ان کو بالکل خیال نہ رہتا کہ ان کے گھر محفوظ ہیں یا نہیں. یعنی منافقین مسلمانوں کا ساتھ دینے سے تو کترا رہے تھے. ہاں, اگر انہیں دشمن کی فوجوں کے ساتھ مل کر لڑائی کرنے کا کہا جاتا تو حاضر تھے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلِ, اور البتہ تحقیق اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ, کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا. یعنی جنگ احد میں جب منافقین پیچھے پلٹ آئے تھے تو اس وقت جب ان کو ملامت کی گئی تو انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ کوئی جنگ کا موقع آئے گا تو ہم اپنے پچھلے قصور کی تلافی کر دیں گے. اور 2 سال بعد ہی آزمائش آ گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی, 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی, 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری میں جنگ خندق یا جنگ احزاب ہوئی. تو تقریباً 2 سال ہی کا وقفہ بنتا ہے جنگ احد اور جنگ احزاب میں. یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر سے پہلے تو ابھی بہت لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اچھا, مسلمان ایک طاقت ہے, ہماری عافیت اسی میں کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. تو یہاں سے منافقین نے جنم لیا تھا. تو جنگ احد میں ساتھ چلنے لگے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ آیا, جس سے مسلمانوں کے اندر بھی تھوڑی کمزوری آنے لگی. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے, میدان جنگ سے اگر کوئی واپس آ جائے یا راستے میں چھوڑ جائے کام کو تو دوسرے لوگ بھی بددل ہونے لگتے ہیں. اسی لیے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے. بہرحال اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے, اور پکا وعدہ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے کہ ان کا وعدہ اب پوچھا جانے والا ہے. اب یہ کیسے جنگ سے فرار کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو عہد کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا گیا, قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, کہہ دیجئے کہ ہرگز نہ نفع دے گا تم کو بھاگنا اگر تم بھاگے موت سے یا قتل سے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور تب تم نہ فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا. یعنی موت سے تو کسی کو فرار ہے ہی نہیں. اگر کوئی میدان جنگ میں فوت نہیں ہوا تو کہیں اور ہو جائے گا. اگر میدان جنگ میں مرنے سے رہ بھی گیا تو گھر میں کتنا عرصہ دیے گا, مرنا تو بہرحال ہے, دنیا میں کتنے دن فائدہ حاصل کرو گے. موت تو ہر ایک پہ آنی ہے, کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا. جنگ سے بھاگ کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ چند دن اور جی لو گے. کتنی زبردست آئے تھا نا یہ. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ, کہہ دیجئے کون بچائے گا تم کو اللہ سے, ان اراد بکم سوءً, اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا, یعنی قحط کا یا بیماری کا یا مالی نقصان کا, تو پھر تم کیسے بھاگو گے, کہاں جاؤ گے, کہاں محفوظ کرو گے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا کچھ بھی مشکل نہیں. او اراد بکم رحمہ, یا پھر وہ اپنے فضل و کرم سے تم پر رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اے اللہ نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں, اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک دیں, اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت. یعنی موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں آرام اور سکون کا ملنا اور تکلیف کا آنا بھی اس کے اذن سے ہوتا ہے. یعنی مومن کو بہادری کب نصیب ہوتی ہے, جب وہ ان تمام معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہے. اور جو شخص ان تمام چیزوں کو, موت زندگی کو, نفع نقصان کو اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے, اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے, تو ایسا ہی شخص پھر بزدل ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ کمزور ہونے لگے ہیں. لیکن جو شخص اپنے ہاتھوں پر یا اپنے زور بازو پر توکل کرنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, تو ایسا شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہارتا, پریشان نہیں ہوتا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اللہ کے مقابل کوئی بھی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا, تحقیق جانتا ہے اللہ تم میں سے معوقین کو. معوق کا لفظ جو ہے عین واوقاف سے ہے, اوق بے فیض انسان, لوگوں کو اچھے کام سے روکنے والا انسان, بھلے کاموں سے باز رکھنے والا. تو معزت وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں روڑے اٹکائیں, جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کھینچے پیچھے کہ تم کیوں پاگل ہو گئے, تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ. اللہ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو, منع کرنے والوں کو, یعنی منافقین کو. والقائلین لاخوانہم, اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو, ہلم الینا, آؤ ہماری طرف. یہ کہنے والے کون تھے؟ منافقین, جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے روکتے تھے. ولا یاتون البأس الا قلیلا, اور نہیں آتے تھے جنگ کو مگر بہت تھوڑا, یعنی نہ تو خود جنگ میں شریک ہوتے اور نہ دوسروں کو جانے دیتے. کیوں نہیں آتے تھے جنگ کی طرح؟ موت کے خوف سے. اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جو قربانی کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے, تو اس پر جیسے کہ آپ جنگ تبوک کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے تو ان کے اوپر شرمندگی کا اور احساس جرم کا ایک احساس طاری ہو گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہمارا قصور ہے. دنیا میں وقتی طور پر ان کو کچھ سزا ملی, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا. تو ایک شخص وہ ہے کہ جو قربانی کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتا, تو بعد میں اس کو شدید احساس ندامت ہوتا ہے, بہت پریشان ہوتا ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے, اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, شرمندہ ہوتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو خود بھی قربانی کے موقع پہ آگے نہیں بڑھتا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے, خود بھی کوتا ہے اور اس پر مزید دھتائی کیا کہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے. اب ایسے میں اس شخص کی جو کوتاہی اور قصور ہے یہ ناقابل معافی ہے. کوتاہی دونوں کی ہے, پہلے کی بھی اور دوسرے کی بھی, لیکن دوسرے کا جرم پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے. فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خود جہاد میں شریک نہیں ہوتے, اس سے فرار کے بہانے سوچتے رہتے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم پیغمبر کا ساتھ نہ دو, مسلمانوں کا ساتھ نہ دو, تم کسی ایمان اور صداقت کے چکر میں ہو, خامخواہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, کیوں مشکلات اور مصائب میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو, امن کی راہ اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے, اپنے فائدے کی سوچو, دوسروں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہو. لیکن ایسے لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے, اس لیے وہ کبھی کبھار دکھاوے کے طور پر چھوٹی موٹی قربانی کے وقت حاضر بھی ہو جاتے تھے, یعنی اپنی حاضری لگوانے کے لیے. فرمایا اشحتا علیکم, بخیلی کرتے ہوئے تم پر. اشحا کا لفظ جو ہے وہ شح سے نکلا, شح تنگ دلی کو کہتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تمہارے ساتھ مل کر لڑتے نہیں, تم جب خندق کھود رہے تھے تو تمہارے ساتھ اس کام میں بھی شریک نہیں ہوئے, یعنی کسی بھی کام میں یہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے, تمہاری مدد نہیں کرتے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, پھر جب خوف آتا ہے, یعنی خوف کا کوئی موقع آ جاتا ہے, رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, تم دیکھتے ہو ان کی طرف کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ, گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی نگاہیں, کَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, اس شخص کی طرح جسے ڈھانپ لیا گیا ہو موت سے. یعنی یہ منافقین تمہارا ساتھ دینے میں بخیل ہیں, خطرے کا وقت آئے تو آنکھیں گھما گھما کے دیکھتے ہیں تمہاری طرف, ایسا نظر آتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی ایک مرنے والا جب مر رہا ہوتا تو اس کی نگاہیں کس طرح ہوتی ہیں, تو یہ خوف کے مارے وقت سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں, تمہیں فیس نہیں کر سکتے, تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. بزدلی کا یہ عالم ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے لگتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پھر جب چلا جاتا ہے خوف, یعنی جنگ ٹل جاتی ہے, سَلَقُوكُمْ, بد زبانی کرتے ہیں تمہارے ساتھ, بِأَلْسِنَةِ الْحِدَادِ, تیز زبانوں کے ساتھ, أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, بہت بخیل ہیں بھلائی پر. یعنی منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جنگ کے زمانے میں تو کہیں غائب ہو جاتے ہیں, لیکن جب جنگ ٹل جاتی ہے, امن کا دور آتا ہے, تو خوب تبصرے کرنے کو آ جاتے ہیں. سلقوکم, سلقہ کا لفظ جو ہے گھوڑے کی پشت کے اس زخم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھا ہو گیا ہو اور اس کی جگہ سفید نشان باقی رہ گیا ہو. زبان درازی کو بھی سلق کہتے ہیں, زبان سے ستانے کو. سلقہ وہ عورت جو بد زبان ہو. یعنی بد زبانی سے مراد کیا ہے؟ کہ اس طرح بات کرنا کہ اس میں چرب زبانی کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہو، تندی بھی ہو. اور حدادن حدید کی جمع ہے. حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو. تو لوہا کاٹ رکھتا ہے اپنے اندر تیزی کی وجہ سے. یعنی چرب زبان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیز سہم بھی ہے. جب جنگ کا وقت گزر جاتا ہے تو محض زبانی باتیں خوب کرتے ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں اور اپنی بہت خوبیاں بیان کرتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. یا یہ کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو خوب تیز ترار بن کر اپنی کچھ قابلیتوں کے قصے بیان کر کے دوسروں کو مروب کر کے اس مال میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو جنگ کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے، اب زمانہ امن میں مفادات کے حصول کے لیے آگے بڑھ کر خوب مذاکرات کر رہے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، ایسے لوگ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک صفت جو پیچھے بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اشحتن علی الخیر، خیر پر بخیلی کرنے والے ہیں. یعنی خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ خیر سے بھی محروم ہے. اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو شخص خیر سے محروم ہوتا ہے اسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور یہاں جو بار بار لفظ آ رہا ہے نا اشحتن، شین ہے، تو شحیح اس شخص کو کہتے ہیں جو مال سمیٹنے میں انتہا درجے کا حریص ہو مگر خرچ کرنے میں انتہا درجے کا بخیل ہو. یعنی جب جنگ میں تمہارا ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو بہت بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمان مال غنیمت حاصل کر لیں، تو پھر یہ خوب زبانیں تیز چلاتے ہیں اور اس میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ دل سے کافر ہی ہیں. یہ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنا دین ظاہر کر رہے ہیں یا اپنے اسلام کا چرچا کر رہے ہیں. فأحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. یعنی جو تھوڑی بہت نیکیاں انہوں نے کی بھی وہ بھی سب برباد. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. یعنی کیا بات اللہ پر آسان ہے؟ ان کے اعمال کا برباد کرنا. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گروہ ابھی نہیں گئے، یعنی حملہ کرنے والے گروہ ابھی گئے نہیں. یعنی ان منافقین کی بزدلی، کم ہمتی، خوف اور دہشت کا یہ عالم ہے کہ فوجوں کے واپس جانے کے بعد بھی ابھی تک یہ خوف زدہ ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں؟ کہ نہیں، ابھی بھی وہ یہیں کہیں موجود ہیں، ان کے مورچے اور خیمے یہیں پر ہیں. یعنی اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ دشمن کے جانے کے بعد بھی انہیں اس کے جانے کا یقین نہیں آ رہا. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، فوجیں، یودو، تو وہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ اس وقت مدینہ میں ہو ہی نہ، جنگلوں میں کہیں نکل جائیں، بدوؤں کے ساتھ جا بیٹھیں. یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں لیتے رہیں کہ اب مسلمان کس حال میں ہیں، کتنے مرے اور کتنے جیے، صرف اخبار پڑھتے رہیں. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہو تو بہت کم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں. یعنی جب جنگ ختم ہوئی اور سب فوجیں واپس چلی گئیں تو ان منافقین کے دل تب بھی چین میں نہیں تھے، پھر بھی ڈرے ہوئے تھے. ان کو لگتا تھا ابھی پھر حملہ ہو جائے گا، اب ان کی باری نہ آ جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ اگر آئندہ کوئی ایسا موقع ہو تو یہ مدینہ ہی چھوڑ دیں، یہ شہر ہی چھوڑ دیں جہاں روز روز خطرہ ہے، یہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، صحراؤں میں نکل جائیں اور وہاں لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں، یا کفار کا لشکر کامیاب ہوا یا نہیں. یعنی عملی طور پر کچھ کرنے والے نہیں، انہیں اگر دلچسپی ہے تو صرف خبروں سے ہے کہ اب کیا ہوا. جیسے کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہر کوئی سکور پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایسی جنگوں میں یہ لوگ محض ہارنے جیتنے کی خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں.